hrál své stá rukoví a roků v raných černých jak saze a krysem bílých jak květy na bloní. Slyšel tě za žád pokojí snáze ty uherské rukoví nejkrásnější z koní jak na bráně pekla kopita má zvoní. Yeah.